Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals goud eerlijk brood. Nu 50% korting. Jumbo. Elke dag euro's goedkoper. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. NPO Radio 1. VPRO. Nederlanders zijn dijkenbouwers, maar ze kunnen ook al overweg met mangrovebossen. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, want mangrovebossen moeten de kusten gaan beschermen tegen hevige stormen en de stijging van de zeespiegel. Niet in Castricum of Hoek van Holland, maar bij Hongkong in het zuidoosten van China. Wat nou juist Nederlanders daar te zoeken hebben en hoe mangroven kunnen helpen bij cyclonen, dat hoort u dadelijk van twee direct betrokkenen. En wat vindt de VVD dat er moet gebeuren met Nederlandse jihadisten die in Syrië gevangen zitten? Dat hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. Ja, met Syrië beginnen we ook meteen, want de strijd om het laatste stukje kalifaat is dit weekend in alle hevigheid losgebarsten. Strijders van een Syrische militie, gesteund door Amerikaanse troepen en straaljagers, proberen deze week nog het dorp Baghouz te veroveren op IS. Zo dadelijk een reportage over de laatste resten van de Islamitische Staat. En daarbij luistert mee Antoinette Laan, woordvoerder Veiligheid en Terrorismebestrijding van de VVD in de Tweede Kamer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er is nagenoeg geen IS-kalifaat meer, althans als het gaat om grondgebied. Is dat vanuit het oogpunt van terrorismebestrijding voor u een opluchting? Ik denk van wel. Als je kijkt naar het grondgebied, dan zou je dat ja kunnen zeggen. Maar de mensen die daar verbleven, daar gaat het uiteindelijk om. En die zijn er natuurlijk nog steeds. Ja, die raken we niet zomaar kwijt ook. Nee, die wonen daar of verblijven daar of zijn gevangen genomen, zitten in kampen. En dat is natuurlijk het gevaar, niet het grondgebied. Maar dat kan denk ik iedereen bedenken. En daar zijn denk ik nu ook de problemen die daarover ontstaan. En ik denk dat we daar het komende half uur met elkaar over gaan spreken. Nou, bijna een half uur, laten we het daarop houden. Nou ja. Dan zit u even mee naar onze reportage, want de afgelopen weken zijn veel burgers, maar ook IS-strijders en hun familieleden gevlucht uit wat er nog over was van dat mini-kalifaat in Syrië. Alleen, ja, wie is precies wie? Dat is ingewikkeld om te zien, zag verslaggever Hans-Jaap Melissen toen hij samen met zijn tolk naar een winderige vlakte aan de rand van het kalifaat reed. This song for Kurdish wedding. Okay, but meaning of this song, he says our doctor is Öcalan. Okay. Yeah. Het is een Koerdisch lied waar ze Öcalan bezingen. De leider van de PKK ook en ook de inspiratiebron voor de Koerdische militie die hier is, de Syrische Koerden. En ja, we rijden op weg naar het laatste restantje kalifaat. 5 vierkante kilometer, eigenlijk nog één dorp in handen van IS. Na een lange, hobbelige rit door de woestijn komen we op een punt waar we uitstappen. Dan horen we heel hoog in de lucht Amerikaanse vliegtuigen. Zien we Amerikaanse troepen hier ook staan. Je mag ze op dit moment zeker niet filmen, maar ik kan praten wat ik wil. En dan is er hier een punt waar allemaal vrouwen zitten. Op de grond, zwart gesluierd, kinderen eromheen. Een enkele man. Heel veel dekens op elkaar gestapeld. En je ziet Amerikaanse militairen of Amerikaanse inlichtingenmensen zich daar ook mee bemoeien met die mensen. Allemaal net ontsnapt uit het kalifaat. Nou ja, het kalifaat is een groot woord voor een kleine plaats op dit moment. Ongeveer 5 vierkante kilometer. Marhaba. Marhaba. Twee vrouwen compleet zwart gesluierd. Kazachstan. Kijk, dit zijn vrouwen uit Kazachstan. Kazachstan. Where are your husbands? Le Arabi. Ik spreek geen Arabisch, zegt ze. Ze is compleet gesluit. Ik zie niets van haar gezicht. Er hangt een compleet zwarte doek voor haar hele gezicht. Een jonge vrouw, niet heel zwaar gesluierd, met een heel jong kindje op schoot. Ze probeert een flesje melk open te maken. Ander kindje staat ernaast. In Aleppo. Help. De mevrouw uit Aleppo. Was het moeilijk om hier te komen? Ja, ze heeft veel gelopen. En waar is je husband? Doji. Met. Een man is dood. Door een luchtaanval. But what did your husband do? He was have shop for clothes. Nou, ook weer geen man die een IS-strijder was, maar hij had een winkel voor kleren. Ze gaat naar een kamp en daarna wil ze naar Turkije, want daar zijn familieleden. Kunt u beschrijven hoe de situatie nu is in dat kleine stukje IS-kalifaat op dit moment? Tot een week geleden was het nog best wel redelijk. We konden gewoon naar de winkel, we konden naar onze familieleden. Waarom bent u nu er vandoor gegaan en niet eerder bijvoorbeeld? Omdat er steeds meer bombardementen kwamen, steeds meer straaljagers die iets afwierpen. En dat leek mij het juiste moment om weg te gaan. IS adviseerde ons niet weg te gaan, maar ze hield ons niet tegen. Ze hebben steeds gezegd dat als je naar dit gebied zou gaan, het onder controle staat van de SDF, de Syrian Democratic Forces, dan zouden er slechte dingen met je gebeuren. Ik heb hier juist alles gekregen. Eten, water. Tot nu toe, godzijdank, zegt ze, hebben ze me al goed behandeld. En tussen volgepoepte luiers die hier overal liggen, lopen we naar een groepje mannen. Deze mannen zijn sowieso een paar dagen geleden gearriveerd. Hebben hier steeds in de woestijn, in de open lucht geslapen. Daarom zitten ze ook met dikke dekens om. En er zijn die grote kuilen gegraven waar je dan in kunt slapen. En hij is geen strijder, zegt hij. Hij had een winkel in toetjes, baklava. Maar er zijn andere mannen, zei hij, die zijn ondervraagd ook door de Amerikanen. Hij is ook ondervraagd door die Amerikanen die hier nog steeds verderop staan. En die zijn meegenomen, die mannen. Die zijn echt verdacht als IS-strijder. En van hen hebben ze hier geaccepteerd dat het burgers zijn. Kulshi. Fransi, Russi, Almani, Kazachi, Uzbekistani, Turkistani. Hollandi? My country? Hollandi, Australi. Still there, Hollandi also. Yeah, yeah. Strijders, ook uit Nederland nog, die er zitten, zegt hij. Er zit een grote internationale gemeenschap, zou je nog kunnen zeggen, in dat kleine stukje kalifaat. En boom, in de verte. Dat zijn, ja, is uitgaand vuur, denk ik, vanaf hier ergens, van de Amerikanen waarschijnlijk, richting dat kalifaat. Ik ben een burger, ik was niet bij IS. Ik wil eigenlijk gewoon weer mijn normale leven oppakken. Liefst naar mijn eigen gebied terug. Ik moet ook gezondheidszorg voor mijn vrouw vinden. Zijn vrouw is zwanger, maar dat gaat moeizaam. Hij heeft nog twee dochters. En zo gaat het hier maar door. De laatste dagen van het kalifaat. Waarschijnlijk. Je weet het pas natuurlijk als het echt helemaal voorbij is. En vervolgens komen er dan weer nieuwe dagen in Syrië. Dagen waarin men bang kan blijven voor slaapcellen van IS. Waarin er een onzekere toekomst is als het gaat om wat de Amerikanen gaan doen. Gaan die inderdaad weg? En wie komen daarvoor terug? Of komt daar niemand voor terug? Of komen de Turken hier binnen? Het is onduidelijk. Maar dat het kalifaat bijna voorbij is, dat is een van de meest zekere factoren in ieder geval. U hoort een verslag van Hans-Jaap Melissen aan de rand van het bijna ingenomen IS-kalifaat. Aan de telefoon is nog steeds VVD Tweede Kamerlid Antoinette Laan. Ja, mevrouw Laan, de vraag is natuurlijk ook wat er moet gebeuren met Europese jihadstrijders die daar gevangen zijn genomen. Frankrijk heeft vorige maand besloten om jihadstrijders die de Franse nationaliteit hebben terug te halen en in Frankrijk te berechten. Het is bekend dat er ook Nederlandse jihadstrijders in Syrië zitten. Wat moet er met hen gebeuren? Nou ja, wat mij betreft, wat de VVD betreft, blijven die mensen daar gewoon. En voor zover ze een dubbele nationaliteit hebben, zouden ze die wat ons betreft ook gewoon direct kwijt zijn. En dat is natuurlijk ook een besluit geweest van het kabinet. Dat is ook een wet in Nederland op dit moment. Dus sowieso de Nederlandse nationaliteit kwijt. Een merendeel van de mensen die uitgereisd zijn, niet allemaal, heeft ook een dubbele nationaliteit. Dus daar kan dat ook bij. En diegenen die Nederlandse nationaliteit hebben, in het gebied waar ze nu zitten, is ook gewoon gevaarlijk. Dus we gaan ze in ieder geval sowieso niet ophalen. Oké, u zegt dus ze moeten daar blijven zitten. Maar Frankrijk ziet nou juist dat als een groot gevaar, hè, om jihadstrijders daar te laten zitten. Want de Verenigde Staten trekken zich binnenkort terug uit dat gebied. Betekent dat de Koerden die de jihadisten gevangen hebben genomen straks de bescherming van de Amerikanen kwijt zijn? De Koerden zullen dan andere dingen aan hun hoofd hebben. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Castaner, die zei 2 weken geleden, er zijn momenteel mensen in Syrië die worden vastgehouden omdat de Amerikanen er nog zijn. Zij zullen worden vrijgelaten en ze zullen naar Frankrijk willen terugkeren. Bent u daar dan niet bang voor? Nee, ik ben er juist bang voor als je als Nederlandse overheid zou zeggen, we gaan ze actief ophalen en brengen ze terug naar Nederland. Op het moment dat ze terug zouden zijn in Nederland, dan komen ze in aanmerking en moeten ze natuurlijk direct berecht worden. Mm-hmm. Daar staat 15 jaar maximaal voor, deelname aan een terroristische organisatie. Je ziet dat heel veel van die mensen niet de maximale straf krijgen, na een aantal jaren alweer vrijkomen. En we weten ook met z'n allen dat het verblijf, de reden waarom mensen daar naartoe gegaan zijn, ook iets is wat je in je hoofd hebt bedacht dat het belangrijkste is in de wereld, namelijk het vernietigen van de samenleving zoals wij die met elkaar hebben. Ja, en die mensen komen dan terug en dan zijn ze hier een paar jaar in de gevangenis geweest, maar daarna komen ze weer los en vrij. En dan? Daar spreekt dan niet heel veel vertrouwen uit in het Nederlandse rechtssysteem, als ik u hoor. Nou, je moet altijd kijken of een straf ook daadwerkelijk past bij de overtreding of het misdrijf dat je hebt begaan. En de vraag is of bij deze state of mind van deze mensen of gewoon een gevangenisstraf daar de goede straf voor zou zijn. En daar zijn we natuurlijk al een tijd over aan het nadenken of we daar niet op een andere manier mee om zouden moeten gaan. Maar zoals het nu is op dit moment, dus komen deze mensen naar Nederland, ze worden veroordeeld, gaan een aantal jaar de gevangenis in en komen weer naar buiten. En we hebben kunnen lezen recent dat iemand zei van, nou, als ik dan voor 6 jaar veroordeeld word, oh, dat is voor mij kat in het bakkie, dan kom ik graag voor terug. Maar het risico nu is natuurlijk dat als zij daar blijven zitten en de Koerden laten ze vrij, of die hebben andere dingen aan hun hoofd, en nu de Amerikanen straks weg zijn, dat ze helemaal daar vrijkomen en dan komen ze mogelijk ook terug naar Nederland. En dan heb je ze niet meer op de korrel. Is dat niet veel linker? Dat is een inschatting inderdaad. En natuurlijk moet je daarover maar mee aan de gang gaan. U zegt zelf ook al eens keren mogelijk terug. Nou ja, de Fransen zijn ervan overtuigd, hè, bijvoorbeeld. Ja, ik heb nog geen vliegtuig zien vertrekken vanuit Parijs die kant op om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Maar als we het op die manier gaan beleven, nou, wellicht zijn daar dan nog wat leermomenten uit op te halen. Maar ik zou me toch niet kunnen voorstellen dat we nu vanuit Nederland gaan vertrekken om die mensen die er bewust voor gekozen hebben naar een land te gaan. En wat als doel heeft om Nederland te vernietigen. De manier waarop wij met elkaar samenleven in dit land, alles wat we met elkaar opgebouwd hebben, om dat kapot te maken. Om dan daar naartoe te gaan en die mensen terug te gaan halen. Allereerst in onveilig gebied. En dan ook nog eens een keer hier naartoe te halen. En dan met z'n allen ervan te weten dat het eigenlijk een soort van tikkende tijdbommen zijn. Als je daarover nadenkt, dat is onbestaanbaar in mijn ogen. Het alternatief is dat ze bijvoorbeeld worden berecht door het regime van Assad. Vindt u dat een optie? Nou, dus ze hebben zelf gekozen om naar die regio te gaan, om op die manier afstand te nemen van Nederland. Wat mij betreft, ik herhaal het nog maar, ze ook nog een keertje zonder de Nederlandse nationaliteit. Ik hoor een ja. En als ze daar... Sorry? Ik hoor een ja op mijn vraag. Nou ja, dat zou een consequentie zijn van hun eigen gedrag. Ja, dat is niet iets waar ik over ga. Dat is dan een keuze van hen, ja. Ja, oké. Dus u accepteert dat dan als zij zouden worden berecht door het regime van Assad? Ja, dat is niet aan mij om daar een beslissing over te nemen. Maar ik zou zeggen, als iemand in een land iets doet wat niet mag en kiest er bewust voor om daar naartoe te gaan. Ja, net zoals alle andere Nederlanders die ook voor drugsdelicten in Azië vastzitten. Okay. Helder. Heel veel dank voor uw commentaar. Antoinette Laan, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het Klimaatbureau. Ja, dat is nog meer geweld, maar dan van de weergoden. Vorig najaar werden Hongkong en andere steden in Zuidoost-China zwaar getroffen door een van de heftigste stormen in dat gebied, dat bekend staat als de Parelrivier Delta. Meer dan 65 miljoen mensen wonen er inmiddels, in steden zo groot als Los Angeles en Londen. Het is een van de regio's in de wereld waar de verstedelijking het snelst gaat. En juist in deze regio zijn de gevolgen van klimaatverandering snel merkbaar. Door de zeespiegelstijging, maar ook door toename van tropische cyclonen. De vraag is, hoe bescherm je daar het kustgebied tegen dit soort natuurgeweld? Kan de natuur zelf daarbij misschien worden ingezet? En zo ja, hoe dan? Ecoloog Tjeerd Bouma van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, en promovendus Rosanna van Hespen zoeken antwoord op die vraag in de Chinese delta. En ze zijn hier nu in de studio. Welkom, beiden. Dankjewel. Ja, meneer Bouma, jullie zijn net terug uit China, hè? Die Parelrivier delta. Dat klopt. Beschrijft u eens, voor wie daar nog nooit is geweest, hoe ziet dat gebied eruit? Het is een heel snel ontwikkelend gebied. De meeste mensen zullen het kennen als het gebied waar Hongkong ligt. En dan denken we Hongkong, een grote stad. Maar zoals u zelf al zei, als je eromheen kijkt, dan zijn er veel meer grote steden. Hongkong, daar wonen dus 7,5 miljoen mensen. Het hele gebied wonen bijna 10 keer zoveel mensen. Wij waren in Zhuhai. Misschien 10 jaar terug nog een relatief klein dorp. En nu een stad van bijna 2 miljoen mensen. Dus dat is groter dan Amsterdam. En dat is zo eigenlijk de grond uitgestampt. Belangrijke regio dus ook voor China, lijkt me. Ja, de economie is ongeveer zo groot als die van Zuid-Korea. En dat kennen we. Ja, ja. En wat wilden jullie precies daar te weten komen in die delta? Als ik het plaatje iets breder mag trekken, je kan eigenlijk zeggen dat wereldwijd een heleboel megacities, dus steden met vele miljoenen mensen, bedreigd worden door overstroming. En dat gevaar wordt steeds groter. En dat heeft te maken met op sommige plekken met de zeespiegelstijging, klimaatverandering, cyclonen. Op andere plekken, zoals bijvoorbeeld in Indonesië, Jakarta, heeft te maken met grondwateronttrekking. Jakarta zinkt ongeveer 10 centimeter per jaar naar beneden, moet je nagaan. In 20 jaar is de hele verdieping van je woning eigenlijk onder de grond verdwenen. Dus je ziet op heel veel plekken op de wereld dat we grote problemen hebben om de kustveiligheid te handhaven, terwijl het grootste deel van de bevolking van de hele wereld langs de kust woont. En Probleem duidelijk. Is het grootst. Maar wat wilden jullie daar aan doen? Wat wilden jullie daar onderzoeken? Wat je ziet is dat er dus efficiëntere, kosteneffectievere methodes moeten komen om de kusten te verdedigen. En dat we daarmee niet meer denken aan alleen aan wat we noemen grijze engineering, het bouwen van hele grote dijken. Beton. Maar dus ook werken, ja, beton, letterlijk grijs. Mm-hmm. Maar dat we dus steeds meer gaan denken van hoe kunnen we natuurlijke processen en natuurlijke ecosystemen gebruiken om te zorgen dat we de dijken wat minder duur en minder zwaar kunnen maken. Dat doen jullie onder andere door onderzoek naar mangrovenbossen. Ja. Rosanna van Hespen. Ja. Laten we even een fragmentje luisteren van het geluid van een filmpje dat jullie ons hebben opgestuurd. En het gaat over het werk dat jij doet. Man. This is a tough one. Hey. Ja, dat is geen bureauwerk. Jullie lopen hier, ik heb het filmpje gezien, jullie lopen hier met moeite kniehoog door de blubber. Ja. Letterlijk dus met de poten in de modder. Absoluut, ja. Zag jouw doorsnee onderzoeksdag er zo uit? Wat deed je daar precies? Ik was daar een maand om verschillende plekken langs de rivierdelta te bezoeken. Om eigenlijk takken te verzamelen. Om te kijken hoe sterk ze zijn. Hoeveel impact ze aankunnen. Dus als er een storm door het hele gebied heen komt, dan wil je weten hoeveel takken en blaadjes er eigenlijk afbreken. Ja, want vertel eens, wat kunnen mangrovenbossen dan doen tegen cyclonen? In hoeverre kunnen die helpen? Als er een gigantische golf aankomt en die rolt door een bos heen, dan wordt die heel erg gedempt door dat bos. Dus eigenlijk heb je een soort dempende werking van zo'n bos. En daarom moet je ook weten hoe sterk die takken zijn. Ja, inderdaad. Want als je een storm hebt en er breken takken af, er breken stukken boom af, dan heb je na zo'n storm minder bos over. Dus ook minder bescherming. En je wilt kunnen voorspellen hoeveel bos je dan nog over hebt, mocht er nog een storm aankomen. En hoe meet je dat dan? Die takken neem je mee? Of hoe? Ja, we hebben gewoon takken verzameld. Ja. En dan in een apparaat gestopt. En gewoon doormidden geduwd eigenlijk om te kijken wanneer ze breken. Oké. Ja. En zo kun je ook meten hoe sterk een golf moet zijn om zo'n tak al ja, te ja, dat willen we dan eigenlijk gaan vertalen naar de impact van een golf. Ja. Helder. Ja, ik dacht als doorsnee Nederlander, kun je niet ook gewoon bouwen, de dijken daar bouwen? Ja, nou, het zou mooi zijn als je dus ook gewoon echt natuur in kan zetten. Dat is natuurlijk. Want dat is er al. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Meneer Bauma, ja, jullie lopen daar ook met Chinese onderzoekers. Ja. Waarom hebben de Chinezen Nederlandse onderzoekers nodig? Wat doen jullie daar? Waarom kunnen de Chinezen dat zelf niet? Nederland heeft een hele lange traditie in waterbouw. We zijn ook goed in ecologie. En we hebben in Nederland sterke consortia die aan bouwen met de natuur ook op de kaart hebben gezet. Hè. En denk daarbij aan bedrijven als Van Oort, Boskalis. Die hebben met veel onderzoeksbureaus een programma geïnitieerd over bouwen met de natuur. De Chinezen die daar rondlopen, die kennen we trouwens heel goed. Zhan Hu, die ook in het filmpje stond, is in Delft gepromoveerd. Deels in Delft bij de TU, deels bij NIOS. En Cheng Changsu, die daar ook rondliep, die heeft 7 jaar bij het NIOS gewerkt. Dus er zijn ook... Dus binnenkort zijn er geen Nederlanders meer nodig? Nou, je ziet een hele grote kennisoverdracht. Hè. China stuurt de meest talentvolle mensen de wereld over om kennis op te doen en die te implementeren. En wat in China met een centraal geleid systeem ook ziet, is dat als ze hun mening veranderen over iets, en ze denken de natuur wordt belangrijk en we kunnen er iets mee, dan gaat het ook heel snel. En wat staat er voor de Chinezen op het spel in dit onderzoek? Is het echt heel belangrijk? Of? Ja, er staat heel veel op het spel. Ja, de vraag was net, kan je het niet alleen met engineering af? Ja, dat kan. Maar als je naar een dijk kijkt en de golf is eruit, dan heeft een dijk alleen maar de hoogte van het water nodig. Terwijl als je een dijk moet bouwen waar de golfoploop nog in zit, dan moet die dijk vele meters hoger worden. En dan praat je echt over miljoenen verschillen. Een kilometer dijk kost gigantisch veel als je die moet verhogen. Kost dat heel veel geld? Kunnen we daar een mangrovenbos voor aanplanten? Dan hebben we kennis nodig, want dat mangrovenbos moet er ook groeien. Het moet er 50 jaar staan. En zoals Rosanne zei, het mag niet na de eerste storm kapot zijn, want dan ben je de pineut bij de tweede storm. Ja. Maar je kan er echt veel mee bereiken. Is het, Rosanne, is het... zijn jullie nog op tijd? Want je ziet de klimaatverandering toenemen. Mm-hmm. Je hoort de hele tijd berichten, ja, het gaat nog sneller. De zeespiegel stijgt nog sneller en verder dan verwacht. Zo'n mangrovenbos moet groeien. Ja, klopt. Ja, dat heeft wel tijd nodig. Ja. Hebben we die tijd? Oeh, ja, goede vraag. Hoe lang duurt het om zo'n mangrovenbos te laten groeien bijvoorbeeld? Hangt een beetje van de soort af. Sommige soorten groeien veel sneller dan andere soorten. En die worden ook meer ingezet en aangeplant. Alleen dan heb je natuurlijk ook weer dat sommige soorten invasief zijn. En eigenlijk niet aangeplant moeten worden in de rivierdelta waar we bezig zijn. Dus dat is ook een ding om over na te denken. Ja, ja. Maar in principe, als je 10 jaar verder bent, heb je al een boom van 2-3 meter. Dus daar kan je wel. Oh ja? Ja. Dus daar kan je wel een beetje golf. Wel, heeft wel wat impact. Ja, het is niet niks. En wat is zijn er verder nog dingen opgevallen tijdens je onderzoek afgelopen tijd? Zijn er nog dingen opgevallen? Wat is het meest opgevallen? Welke tak is het sterkst? Welke tak is het sterkst? Waar moeten we het van hebben? Ja, eerlijk gezegd vind ik dat toch een beetje lastig te zeggen. Want ik ben net een week terug en ik heb nog niet de kans gehad om echt goed naar mijn data te kijken. Maar kun je iets zeggen? Heb je al wel een indruk welke kant het op gaat? Wat er aan resultaten kunnen zijn? Ja, het lijkt erop dat de bomen die hele sterke takken hebben misschien... maar dat weet ik niet zeker, zwakkere blaadjes hebben. Dus dat die veel sneller blaadjes kwijtraken. En blaadjes hebben ook impact op golven. De wrijfkracht, die wordt dan ook weer verminderd. Dus dat zou iets kunnen zijn. Oké, meneer Bauma, in die miljoenensteden zelf... wordt daar inmiddels ook anders gebouwd of rekening gehouden... met mogelijk natte voeten op lange termijn? Voor zover ik kan zien, eigenlijk nog niet. Ze bouwen eigenlijk helemaal tot de zeefront aan toe. En dat gaat nog behoorlijk door. Maar ze zijn ook niet zo geschrokken als ze 100.000 man moeten evacueren soms. Hè. Dat vinden ze normaal? Ze denken anders over aantallen dan wij, ja. Heel veel dank voor jullie komst en ook veel succes. Rosanna van Hespen en Tjeerd Bauma van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dit was Bureau Buitenland, zo meteen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij ontvangt de acteur Nazrin Tjar over zijn nieuwe solovoorstelling Ja.

presentator is Jenny Brouwer. Ja, dat weet jij, Nasreddin, hoe je een huwelijk tot een goed huwelijk maakt. 20 jaar geleden, je bent nu 40, je was toen dus 20. Was een cruciale avond in jouw leven in de Marina Bar in Steenberg. Ja. Wat gebeurde er? Daar, ik kwam binnen en ik zag de liefde van mijn leven staan. En je wist het ook gelijk. En ja, ja. Ja, ik was echt wel gelijk hout op de botel. Ja. En dat duurde een jaar. Ik dacht dat ik een jaar lang heel duidelijk aangaf dat ik haar leuk vond. En op het moment dat ik het opgaf, en dat was, dat weet ik ook nog, was ook in een marinebar. Toen was het, ze moest altijd om 2:30 moest naar huis. En toen was het 2:30, toen zei ze, nou, ik moet naar huis. En toen zei ik, ja, nou, dan heb ik ook niks meer te zoeken. Toen was het, hè? In die marinabar niet meer. In de marinabar. En toen ben ik met haar meegefietst. En nou ja, the rest is history. Ja, ja, want nu, 20 jaar later, ja, zijn jullie getrouwd, hebben jullie 2 kinderen. Maar nog even terug naar die avond, 20 jaar geleden. Je dronk Orangina. En je had nog nooit een vriendinnetje gehad. Nee. Nee. Ja, en je was 20. En ik was 20, ja. Ik was zo groen als gras. En er was een vriend bij jou. Soms, ja. Dus even kijken, hoe heet hij ook alweer? Ik heb zijn naam hier staan. Erik van Herel. Ja, maar hij was... Dat, hij was hij daar toen niet bij. Nee, het is natuurlijk ook theater, hè? Dus niet alles is waar. Maar hij weet wel, van die avond. Wel, ja, hij is wel degene geweest. Hij was in de buurt. Hij was zeker in de buurt. En hij is degene geweest waar ik naartoe ging toen het eenmaal aan was. Oh ja, hij was de eerste aan wie je het vertelde. Toen ik tegen Amy zei van, dus ik kan nu naar Erik toe en zeggen dat we verkering hebben. Toen zei ze, ja, dat kan. Toen was ik helemaal happy. Want Erik zei tegen ons of het liefde op het eerste gezicht was. Absoluut. Voor hem dan. Of het van 2 kanten kwam. Hij moest er wel zijn best voor doen. Maar ja, dat is dus dat jaar geweest waar je het net over had. Ja. Maar hij was echt verliefd. Heel erg verliefd. Ja. Maar wat ik het zwaar romantische vind aan dit hele verhaal, is dat jij gewoon zag dat zij de moeder van jouw kinderen zou zijn. Ja, nou, dat zei ik ook al echt al vrij snel. En dat vond zij verschrikkelijk. Ja, natuurlijk. Dat is doe normaal, man. En ik weet ook nog heel goed dat ik echt al na een maand tegen haar zei van, jezus, sorry, maar ik hou echt van je. Zei ze, wat? Dat kan helemaal niet. Ja, maar toch en is hoe het zo. Wist jij dat zo zeker? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon dat is een gevoel geweest of zo. Ja, en misschien is het ook omdat het allemaal voor het eerst was, dat het allemaal zo heftig was en zo. Maar ik wist wel gelijk dat zij het was. Ja. En dat ik met haar hopelijk oud ging worden. Ja. Of ga worden. mooie dingen, worden, mooie dingen met haar mag beleven. Nou, dat is dus het uitgangspunt van de voorstelling. Ja, en vooral waarom het zo lang moest duren voordat je haar dan eindelijk ten huwelijk vroeg. Er zit namelijk 15 jaar tussen. Ja. En in het komende uur gaan we het er ook over hebben. Trouwens even, misschien moeten we, want dat is een ander heel belangrijk gegeven in die voorstelling. Misschien moet je dat gelijk ook uitleggen. Wat is Shuma? Shuma. Het is niet echt Shuma. Het begint met een H. Ja, dat en dan is, Shuma erachteraan. Ik denk dat je dat in het Nederlands best wel kan vertalen met het woord wat ongepast is, zeg maar. En, gênant? Nou, dat kan ook soms Shuma zijn. Shuma is heel veel. Daarom is het best wel moeilijk uit te leggen. Het is in de voorstelling gebruik ik als voorbeeld met je ouders tv kijken en dat er dan gezoend wordt op televisie en dat we dan met z'n allen in een soort kramp schieten en het liefst zo snel mogelijk weg willen zeppen. Dat is Shuma. Dat is een soort dat moment herkent van iedereen schaamte. Ook, dat volgens mij herkent iedereen het, ja. En Erik herkende dat trouwens ook direct, omdat hij zich nog herinnerde dat hij dan bij jou thuis TV zat en dat er opeens weggezet. En dat iedereen op zoek ging, waar is de afstandsbediening? Ja, precies. Nou ja, dat is Shuma. Ja, nou goed, dan weten we dat nu allemaal. Nou. De tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter. Hashtag Radio Kunststof of via de Radio 1. We zijn ook terug te luisteren via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien op NPO. Radio1.nl. Nasreddin Char. Ja, Joost Prinsen refereerde er net weer aan, hè, dat fucking gouden kalf. Ja. Dat gebeurt toch. Mensen kennen jou toch heel erg nog daarvan, hè? Het start zijn van Ja, terwijl ik daarvoor natuurlijk al lang al begonnen was. Maar dat is wel dat is een soort iconisch moment geweest. Ja, voor mijzelf, maar voor Nederland. Voor velen. Voor media ook. Want het wordt altijd... Ik denk dat ik de enige acteur ben... Waar altijd Gouden Kalfwinnaar voor staat. Wat natuurlijk een toffe titel is. Maar wel door die legendarische speech van jou. Het zijn natuurlijk die woorden. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. 2011 was het voor Rabat. Wat dat betreft jammer dat die woorden actueler zijn dan ooit. Ook al zijn we 8 jaar verder. Ja, precies. Ja. Nou, je bent acteur op alle fronten, meer dan actief. Zowel op tv, theater, film en nu alweer je derde solovoorstelling. Stiekem vierde, hè? Is het toch de vierde? Ja, want ik kwam eerst vierde tegen. En toen want ik heb voor Umi heb ik de titel is fucking lastig gemaakt. En dat is de hele titel. Fucking lastig? Nee, de titel is fucking lastig. Ja. Dat was toen, ik had een verhaal, maar ik had nog geen titel. En toen zei de producent, die zei van ja, maar wat wordt de titel? En toen zei ik, ja, maar de titel is fucking lastig. Oké, okay, dat titel, is de titel. Ja. En, maar die heb ik niet zoveel gespeeld. Maar dat was wel, die beschouw ik wel als mijn eerste song. En waar ging die dan over? Ja, over ook, uiteindelijk ook natuurlijk over identiteit. Maar dat ging over een jonge man die op het vliegveld stond. Eigenlijk te wachten op het vliegtuig en het vliegen had vertraging. En eigenlijk op dat moment maar begint te praten met de mensen die om hem heen zitten. En anekdotes vertelt, maar ondertussen was het zo dat dan uiteindelijk blijkt dat hij naar Marokko gaat om zijn moeder te begraven. Hmm. Ja. Dat was de voorloper van Umi. Dat is de voorloper van Umi geweest. En Umi ging over jouw moeder. Ging over ja. En Dad ging over jouw vader en je eigen vaderschap. Ja. En nu heb je de vierde gemaakt, dus geheten. Ja. Over je eigen vrouw, over de grote liefde van jouw leven, Amy. Eigenlijk zou je die drie best wel als trilogie kunnen zien. Ja, want toch? Ik zat erover na te denken, los van mijn kinderen natuurlijk. Mijn kinderen zijn op dit moment natuurlijk de belangrijkste mensjes in mijn leven. 4 en 2 zijn ze. Ja. Maar je zou, wat voorstelling betreft, heb ik nu... Besefte ik vorige week hoor dat ik gewoon 3 voorstellingen heb gemaakt over de 3 belangrijkste mensen in mijn leven. Ja. Dat is mijn vader, mijn moeder en natuurlijk mijn vrouw Amy. Ja. En zeer openhartig en heel indrukwekkend. Ook deze laatste voorstelling weer. Terwijl in december, je hebt het, Floris van Delft heeft het geschreven en geregisseerd. In december, samen geschreven. Ja. In december hebben jullie de tekst nog helemaal verscheurd, weggegooid, prullenmand. Ja. Eind december. Ja, ja, we dacht, ach, het is toch pas die week. 14 februari, de première. Precies. Nou ja, dat is ergens ook wel... Dat is heel goed geweest, weet je. Dat is natuurlijk ook een soort... zo ontwikkelt zich uiteindelijk een verhaal. En wij zijn gaan schrijven op basis van ons eerste idee. En ons eerste idee was eigenlijk best een... bijna een cabaret. Achtige voorstelling maken. Met huwelijk als gegeven. En bruiloft als gegeven. Met acts en liedjes. En ja, en daar op basis daarvan zijn we gaan schrijven. En toen hadden we, na een week hadden we echt al een script. Wat we gewoon hadden kunnen spelen. Maar wat ik las heel het. Licht was. Wat licht was. Ja, en entertainment. Ja, heel af en toe raakte wel eens wat aan. Mm-hmm. Maar het was vooral uitpakken in acts en zo. Ja. En toen las ik dat. Toen dacht ik, ja, maar dit raakt me gewoon echt nergens. En toen moest Floris zeker ook even slikken. Wat heftig zeg. Je las het op een avond gewoon in zijn totaliteit. En vond je het opeens op niet. Vrijdag. Ja, die vrijdag hadden we gewoon een week lang ongelooflijk veel werk geproduceerd samen. En toen hebben we dat achter elkaar gelezen. Ja, en toen kwam ik tot die conclusie. En dat is een hele goede conclusie geweest uiteindelijk. Want daardoor zijn we weer een stap verder gegaan. Mm-hmm. Weet je, we zijn gaan zoeken naar... Die diepere lagen. We zijn gaan zoeken naar de vraag. Maar waarom wil ik dit nu eigenlijk maken? En wat wil ik precies gaan vertellen? Want je wilt mensen raken. En in de eerste plaats jezelf. Ik bedoel, als dat dan niet lukt, dan raak je die mensen ook niet. Is jouw veronderstelling geweest. Dat heb ik. Ja, dat gevoel. Dat voel ik heel erg met theater en wat ik lees en scripts en zo. Zodra het me raakt, denk ik, dan zit er in ieder geval echt iets goeds, zeg maar. Mm-hmm. En dat gebeurde niet. Was het niet eerlijk genoeg? Dat is een hele goede vraag. Dat is wel... dat vind ik echt een goede vraag. Dat was het, zeker. In de kern was dat zeker. Ik was er gewoon omheen aan het praten. Het was gewoon leuk doen... En als ik dat had gespeeld, had het leuk geweest. Maar het was niet, het had niet geweest geworden wat het nu is. En wat het nu is, dat is waar ik gewoon altijd naar zoek. En waar ik ook samen met Floris naar ben gaan zoeken, gelukkig. En ja, dat, in feite is dat ook. Ik ben daar Floris zo dankbaar voor dat hij daar ook voor open stond. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, maar Nas, kom op man, we hebben een script. Ja. Laten we hierop verder gaan. Mm-hmm. En we moeten gaan maken, want over 5,5 weken sta je gewoon op toneel. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is gewoon, ja, we hebben samen het script in de prullenbak gegooid eigenlijk. En een paar dingetjes overgelaten. En toen zijn we gaan praten over, oké, maar wat gaat het dan wel worden? Wat wilde je maken? Wat wilde je in de eerste plaats duidelijk maken? Nou, ik had een soort romantisch verhaal over kijk eens hoe gaaf ons huwelijk is. Nederlands-Marokkaans-Islamitische man met een Nederlands-Indonesische vrouw. En kijk eens hoe dat mooi samengaat. Natuurlijk wel met de nodige struggles, maar het werkt. En dat huwelijk wat we hadden was zo gaaf, super divers. En heel erg, natuurlijk op basis van onderhandeling. Wat vind jij belangrijk, wat vind ik belangrijk? En op die manier er iets heel moois van maken. En dat was het ook. Dat was echt een tof feestje. En waarbij er dus. Laten we even luisteren naar een fragment. Want dan wordt gelijk duidelijk waar het zit. Wat jullie eraan toegevoegd hebben, denk ik. Misschien is trouwen voor sommige mensen wel gewoon een feestje. Of zelfs iets praktisch. Nou, dan hebben we dat maar geregeld. Maar voor mij niet. Als wij trouwen, dan zeggen we officieel tegen de wereld: dit zijn wij. En als zij dan zegt dat mensen ook gewoon een biertje kunnen drinken op onze bruiloft, besef ik waarom dit aanzoek 10 jaar heeft geduurd. Dit gesprek over hoe het eruit moet zien. Ons, samen zijn, wij. Twee mensen uit twee totaal verschillende werelden. Dat gesprek hebben we vermeden. We hebben het altijd gehad over waarin we elkaar konden vinden. Alsof we altijd oogkleppen op hebben gehad. Want ja, dat maakt het licht en vrolijk. Maar nu moeten we het hebben over waar we anders zijn van elkaar. En bij het eerste gesprek over de bruiloft gaat het al mis. Ja, want daarin zat dus de eerlijkheid. Want het was helemaal niet alleen maar romantisch en zwaar verliefd. Eigenlijk draait alles rondom die bruiloft, waar het pijnlijk duidelijk wordt hoe groot de verschillen zijn. Ja. Ja, weet je, hoe groot de verschillen zijn, maakt in feite niet zo uit als je er maar over praat. En het is meer de bewustwording van en de verschillen en we hebben het er nooit over gehad. Weet je wel, dat. Omdat je wist dat het een moeilijk gesprek zou zijn. Omdat en Amy waarschijnlijk ook. Ja. En moeilijke gesprekken ga je liever uit de weg. Ja. En het is zelfs zo dat je... Er zijn dat, mensen die ervan houden, hè, van moeilijke gesprekken. Daar kan ik soms jaloers op zijn. Ja. Want ik vind moeilijke gesprekken moeilijk. Ga jij liever uit de weg? Ik ga ze toch nog steeds liever uit de weg. Maar dat is ook een groeiproces of zo. En met kinderen is het helemaal dat je denkt van, oh, aan het einde van de dag geen moeilijk gesprek. Nee. Het is al zwaar zat wat dat betreft. Maar het is belangrijk om ze te voeren. En daar zit natuurlijk ook het universele. Hè? De universele aspect van communiceren met elkaar. Hoe belangrijk dat wel niet is. Dat je met elkaar praat. Weet je? Over alles. Want dat moet nou eenmaal in een relatie. En helemaal over moeilijke dingen. Ja, in dit geval waren de moeilijke dingen, om het even heel concreet te maken, wat je ook in het fragment hoorde, alcohol op de bruiloft. Ja, dat Amy echt stom verbaasd was dat jij dat niet wilde. Ja, er zitten. We hebben een aantal soort van iconische momenten uitgezocht. Of die belangrijk zijn voor het verhaal. En die hebben we uitgewerkt in scènes. En daar is alcohol een belangrijk onderdeel van. Kijk, persoonlijk, ik drink niet. En nog altijd aan de Orangina. Nog altijd aan de Orangina, inderdaad. Met een rietje. En Amy drinkt nog altijd bier. Nee, zij is meer van de witte wijn. Mm. Weet je dat. Maar ik heb dat wel altijd heel belangrijk gevonden. Ja. Ik heb wel altijd. Ik heb altijd het liefst. Ik wilde het liefst trouwen. Non-alcoholische bruiloft. En daar hebben we wel over gediscussieerd, ja. Ja, en voor de Waarom voorstelling... Waarom wil jij een non-alcoholische bruiloft? Ja, omdat het ook geworden is uiteindelijk. Dat is, nou ja, dat laat ik vrij verder. Erik zei dat er geen... Dat er een geweldige, ja, er was een geweldige cocktailbar met non-alcoholische cocktails. Ja, dus we hebben een non-alcoholische bruiloft gehad en het was... Ja, het is een fantastische bruiloft geweest. En ik wilde gewoon... Mij ook, ja. Kijk, ik ben gewoon op genoeg bruiloften geweest... waarbij mensen gewoon iets te ver in het glaasje kijken. En dan wordt het gewoon niet meer leuk, zeg maar. En dat wilde ik gewoon echt niet. Ik wilde die mensen niet die kans geven. En daar zijn gesprekken over geweest, of discussies over. Ja, maar mijn vrienden willen wel gewoon heel graag even een biertje drinken of zo. Want anders kunnen ze niet loskomen. Nou ja, in the end blijkt toch gelukkig tegendeel. Want het was een feest. Ik weet niet wat Erik heeft verteld over de bruiloft. Dat het een geweldig feest was. Het was echt fantastisch. Ja, het was echt fantastisch. En er zijn zelfs mensen naar me toegekomen met... Hey, luister dan als ik ga trouwen. Non-alcoholisch. Dus ik heb mensen geïnspireerd wat dat betreft. Maar dat was belangrijk voor jou. Ja. Waarin kreeg Amy haar gelijk? In al het andere, weet je, het was eigenlijk een hele westerse bruiloft. Alleen dan geen zonder gescheiden alcohol. Ruimtes nee, voor mannen nee, en vrouwen. Nee, totaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee, het was echt verder vooral een bruiloft zoals wij het helemaal wilden. En Amy stond daar gewoon uiteindelijk achter. Hè. Mm-hmm. Door, kijk, in de voorstelling is het belangrijk om dilemma's te creëren. Je moet zoeken naar momenten waarbij het gaat botsen en wringen. Ja, omdat je een opbouw wil, je wil verhaal vertellen, je wil dat het moeilijk wordt. Precies en, wat je net vertelde. En ja, dat zit hem dus in dat dit zit soort hem hier onder. En hier vertel je ook een soort dat cultuurverschil. Je vertelt het communicatieprobleem. Mm-hmm. Je maakt het elkaar moeilijk, zeg maar. Ja. En je maakt het op een gegeven moment publiek ook moeilijk. Van, hè, het publiek denkt, wat gebeurt er nou? Ik dacht dat we naar een mooi romantisch verhaaltje gingen kijken. Ja. Want het is een verhaal over cultuurverschillen, maar het is ook een heel universeel verhaal. Getuigen wat er gebeurde die avond dat ik er was in Rotterdam. Mensen die moesten huilen en zich ook herkenden. Dus ook gereformeerden die met katholieken zijn getrouwd. Het is ook een verhaal dat eigenlijk nog heel dicht bij de Nederlandse samenleving staat. Ja, ja, gelukkig. Was je daarvan bewust van tevoren? Het is waar je op hoopt natuurlijk. De verhalen die ik wil vertellen gaan daar ook over. Natuurlijk put ik uit mijn persoonlijke verhaal. Maar in the end wil ik een universeel verhaal vertellen. En wil ik iets vertellen over deze tijd. Ik vind dat echt wel een liefdesverhaal is geworden over deze tijd. En wat super actueel is. Maar tegelijkertijd en waar mensen zich in herkennen, jong en oud. Mm-hmm. In Oldenzaal was het precies een stel gereformeerd. En de vrouw was gereformeerd en de man katholiek. En die zei, deze voorstelling gaat over ons. Toen zei ik, ja, wauw. Nou, dat vind ik echt een super compliment. Ja, ja. Want dan komt het los van dat persoonlijke. Multiculturele probleem. Ja, precies. Ja. Dan gaat het over veel meer dan dat. Ja, en daar ben ik echt heel trots op. Hoe eng was het voor je? Want als je zegt, ik wilde eerlijker zijn. Het raakte me niet en het zat hem daarin. Hoe moeilijk is het dan om dat ook echt aan te gaan? Want het is ook een heel persoonlijk verhaal. Ja. Wat van Amy en jou is. Ja, zeker. Dat op meerdere fronten moeilijk. Het is natuurlijk moeilijk ook vanuit Amy. Mm-hmm. Zij moet volledig achter dit verhaal staan. En natuurlijk weet ik dat ze me vertrouwt. Maar ik vond het ook echt belangrijk dat ze meelas. Dus zij heeft echt wel een aantal versies meegelezen en haar feedback erover gegeven. Zo heeft ze een hele paar echt goede dramaturgische ingrepen gedaan. Ja, het was echt heel, ja, dingen die ik en Floris gewoon niet zagen. En zij wel. Herinner je zo één klap wat dan bijvoorbeeld? Ja, er was één versie. Die eindigde echt met de bruiloft. Hoe wij dat dus hebben meegemaakt. En de laatste zin was dat ze dan dat Amy dan zei... Nou ben ik toch nog een beetje je Marokkaanse Amy. En dat vonden wij zo mooi, zo in het verhaal, zo naar het einde toe. Maar zij zei tegen ons, ja, maar Nas, als je zo eindigt, dan klopt natuurlijk, dan klopt het hele, dat hele verhaaltje klopt niet. Want dan ga je toch kiezen voor een kant. Marokkaanse variant. Ja, precies. En dat wil je toch niet vertellen? Ik zei, nee, dat wil ik zeker niet vertellen. Ze zei, maar dat doe je nu wel. Oh, wauw. Want zo zagen wij dat helemaal niet. Eindstand is heel die scène. Die heeft het niet gehaald. Wat alleen maar goed is. We eindigen nu echt op een supergoed moment, vind ik. Nou, zo, dat was een voorbeeldje. Gaan we niet verklappen, want dat is nee, wel dat een echt een mooie einde. Ja. En daarnaast gewoon wat zinnetjes en wat woordjes die ze moeilijk vindt. En daar hebben we naar geluisterd. Maar er zit één zin in. Daar hebben we niet naar geluisterd. Nee. Die zit er nog gewoon in. Ga je die verklappen? Nee, die ga ik niet verklappen. Nee, daarvoor moeten mensen gewoon maar komen kijken. Ja, en het is moeilijk geweest, ook in het schrijfproces. Ik merkte dat ik samen met Floris, qua dialogen ging dat allemaal wel. Mm-hmm. Maar er zitten aardig wat reflectiemomenten in. Dat is echt zo, weet je, die spiegelmomenten, dat ik echt even in de spiegel... Ja, want even voor alle duidelijkheid. Je speelt dus en jezelf en Amy en ook je vader. Ja, ik speel mezelf, en je vriend, Amy, een vriend. Vader, Mike, een beste vriend, Harry, zijn vader. 5 personages. Die hilarisch is trouwens. Ja, voor mij. Ja, die is heel grappig, toch? Ja. En, maar in die reflectiemomenten heb ik heel veel moeite gehad. En nou, dat is ook iets waar ik Floris echt zo dankbaar ben. Maar leg dat even uit, welke momenten dat dan zijn? Nou, reflectiemomenten voor de mensen die nog van niks weten. Kijk, nou zo'n momentje als wat we net hoorden. Mm-hmm. Dus na zo'n scène met Amy, dat we het hebben over... Oké, hoe gaat die bruiloft er dan uitzien? En dat de scène dan eindigt met... dat Amy dan zegt van... Maar ik bedoel, het moet ook gewoon goed zijn als Harry en Mike en zo niet willen dansen en gewoon een biertje willen drinken. En dat ik dan tot een besef kom van, wat? Een biertje drinken op mijn bruiloft? Ben je gek? Natuurlijk niet. De moment waarop je jezelf speelt. En dan, wat er dan gebeurt. Dan ga ik even reflecteren. En zo'n momentje mm-hmm. hebben we net gehoord. Die vond ik heel moeilijk. Dat is echt Floris zijn schrijfwerk geweest, waarbij hij heel goed naar me heeft geluisterd, naar mijn verhalen heeft geluisterd, naar mijn gevoel heeft geluisterd. En daar dit uit gefilterd heeft. Zo steeds die kern pakken van waar het over gaat en waar die worsteling over gaat. Ja, dat is echt een hele, hele dikke pluim voor hem. Wat dat betreft. Want waar gaat die worsteling in essentie over? Ja, de voorstelling gaat over een jongeman die teruggaat in het spoken van 15 jaar... met de vraag waarom heeft het zo lang geduurd en waarom voel ik me zo schuldig. En dat schuldgevoel, daar ligt zeker een essentie. Waarom heb ik steeds het gevoel dat ik het niet goed doe? Of ik doe het niet goed voor mijn ouders, of ik doe het niet goed voor Amy... of ik doe het niet goed voor de Nederlandse samenleving... de Marokkaanse gemeenschappen, God, al dat. En dat zit wel heel erg in jou, hè? Dat zit zeker in mij, ja. Op een waanzinnige manier. Dat ik echt, terwijl ik naar die voorstelling zat te kijken... dacht ik, man. Ja en nee, want zoals je die avond ook merkte... er zaten wat mensen met een Marokkaanse achtergrond, islamitische achtergrond. En ik kan me die man herinneren, die begon heel erg bijna theoretisch over een soort onderzoek. En die kwam op een gegeven moment niet meer uit te worden... omdat hij zelf geraakt was door dezelfde worstelingen. Mm-hmm. Dezelfde struggle. En dus het is zeker, ik denk, voor de Marokkaanse gemeenschap ook heel herkenbaar. Ja. Ja, dat is zo. Dus, maar weet je, nu wijf je het weg van, ik ben niet de enige, er zijn er meer. Maar het is zwaar, lijkt mij, om zo je de hele tijd verantwoordelijk te voelen. Niet alleen voor jezelf, maar voor ik weet niet wie en wat allemaal. Ja. Toch? Ja. Ja, nou ja, misschien is het bij mij net een stukje zwaarder, omdat ik ook wel besef dat ik een soort publiek persoon ben, weet je wel. Wat ik schrijf wordt soms wel eens uitvergroot. Ik sta op toneel. En daar ben ik me ook bewust van. Dat juist het feit dat ik op toneel sta... is een mogelijkheid om iets te laten zien... wat veel mensen nog niet kennen. Ik heb nu 6-7 try-outs gehad. En bij deze voorstelling merk ik hoe mensen... Hoe leerzaam het is. Er zijn niet normaal veel mensen die, los van dat ze het gelukkig ook heel mooi vinden en prachtig, ook zeggen: het is echt een eye-opener. Het is echt leerzaam. Die daarna naar je toe komen en dat vertellen of bij de namenspreking. Ja. En dat was die avond ook. Ja. En dat is daar was ik iets minder van bewust, hoor, toen we dit maakten. Nee, ja? Ja, ja. Ik dacht, ik hoop een soort liefdesepos te maken. En ondertussen is het zwaar ook geschud. Ja, ja, ja. En dan hebben we het nog niet eens over die 50 pagina's tekst. Oh, zo. En dan af en toe is een blackout. Ach, hou op. Oh, zeg je. Oh. Zo zielig. Ja, dat moet je ook maar tegen kunnen. Ja, en dan denken de mensen gewoon Gouda, dat het, dames en heren. En dan denken de mensen gewoon dat het erbij hoort. Hè? Ja, als je dus dat zo dan maar goed in je hoofd hebt. Ja, mensen denken gewoon dat het erbij hoort. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En daarna hebben we iemand aan de lijn die jouw steun en toeverlaat is. Niet alleen bij een blackout. NPO Radio 1.